सूर्य कैसे चमकता है। चौथा भाग। 1609 ईस्वी में गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने एक लघु दूरबीन बनाई। दूरबीन से छोटी वस्तुएं बड़ी दिखती हैं तथा धुंधली वस्तुएं चमकती हुई दिखती हैं। गैलीलियो ने दूरबीन को आकाश की ओर इंगित किया तथा चंद्रमा को अपेक्षाकृत बड़ा तथा साफ देखा। दूरबीन द्वारा देखने पर चंद्रमा में पहाड़ियां एवं समतल क्षेत्र दृष्टिगत हुए। यह भी पृथ्वी की तरह एक दुनिया थी। तत्पश्चात दूरबीन से जब उसने शुक्र ग्रह को देखा तो उसने इसमें भी पाया कि चंद्रमा की भांति इसमें भी विभिन्न भाग थे। यह एक अन्य काला पिंड था जो सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करने से प्रकाशमान हुआ। सभी ग्रह काले पिंड थे जो अरिस्टोटल के आकाश या वायु से नहीं बने थे। फिर भी सूर्य स्वयं से प्रकाशित हुआ, क्या आकाश या वायु हो सकता था? यदि ऐसा है तो इसे पूर्णतः साफ तथा धब्बे या निशान या चिन्ह रहित होना चाहिए, परंतु गैलीलियो ने देखा कि ऐसा नहीं था। अपनी दूरबीन से उसने सूर्य पर काले धब्बे देखे। इनको देखते हुए वह देख सका कि सूर्य अपनी धुरी या अक्ष पर घूमता है तथा 26 दिन में एक चक्कर पूर्ण लगता है। तो क्या हो सकता है कि सूर्य किसी पदार्थ से बना है, ना कि पदार्थ रहित प्रकाश से? गैलीलियो के समय से ही लोग संदेह करने लगे थे कि ऐसा भी हो सकता है। आदि काल में लोगों ने सोचा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, क्योंकि देखने में ऐसा ही प्रतीत होता है। 1543 ईस्वी में पॉलिश खगोल वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण दिया है। गैलीलियो के समय से अधिकांश खगोल वैज्ञानिक इस मत या विचार को मानते थे तथा इसने सूर्य को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। इस तथ्य से खगोल वैज्ञानिकों को सूर्य और अधिक महत्वपूर्ण या रुचिकर प्रतीत होने लगा। उदाहरण के तौर पर, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? पुराने जमाने में ग्रीकवासी भी इस विषय पर आश्चर्यचकित थे, परंतु उनके पास नापने या मापने के लिए अच्छे एवं योग्य उपकरण नहीं थे। दूरबीन के साथ यह काम सरल हो गया। 1672 ईस्वी में गिवोवन्नी कैसिनी नाम के एक इतालवी फ्रेंच खगोल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सूर्य से पृथ्वी की दूरी को पर्याप्त रूप से ठीक नापा। इससे प्राप्त सूर्य की दूरी किसी के भी द्वारा नापी या मापी गई दूरी से अपेक्षाकृत अत्यंत अधिक थी।